دو شرکری افسانهی بویرانه روبروی مترسی دبونوا روشتن لناو تم لین وک سبخواردن وابو بشوازه که مترسی داری شراوی او دو هاوری جانیا او روژه توشی زور شد بون روشتنه چی داستانی گرام با دوشتی مترسی دار فروشگاکه نیزی چند بازنه هاوریتی دفروشت یکی لو دوانه نویز بازنه کل دست بکد بلان پیش اوی توشی مترسی ببنوا برز یانگ دبوای اکری برز یانگ بدن لبری او پیکرکه هم با پاک بکاتوا هروها بخلاتو بگرنوا پیکر نقشن راوکه اوگوی که روش لدوای روش پیستر دبو هروها خلاوی دبو و کم اگدن که برندشی لسر بو با اهانگه چی گوره و رازاوا بشوازه چی سیر روشتن که هرگیز وک او پیشتر نبوا زور سرنز را چش بو لم گشته در لگل یه چی ل... باشه چی بو؟ پو نخیر پو نبو پو ده تا دوباره واب که؟ وازده خون بینه بدن جی برز اگر قصد لگلم داب کرده بگو منو هم ندکر پو فرمانو هم پیک راوا باشه باشه دی کاری راز پیردراوی زور گیرین بگو من دبی هست بلی پسراوی بکی باشه وک باشه حزم لطر رنگی که من حزم لطر رنگی که وکو شیم بید بله بهیزو باش وک من بله من حزم لطر رنجی سور نیا چون که رنجی سور رنجی آگره بگو من رنجی زردیش گزارش دا بو هاوریتی وقتیش چی خور نه اوشتی چی سخته همون رنگ کم باشن باشه بوسی لدنیا دا یک رنگ ندبو ایستا توشی او رکابریه ندبوی بله بله بله دا تیوی رنگ اک بلیم که پیشتر ندبیست بی ناوی گرانگ فلوب فلوگو یاشتی چیتر حسد لچه رنگی که رنگی سور او منیش به همه شیوا سیبری فلوگو زور جوانه سپاس او رنگ لام خوشویسته منیش به همه شیوا دشه کمی اشتی برقرار بکم بو همو جیهان نخیر تو رقد ل فلوگوا من یاسام ایسا بارد با جور قصانا من هرجیز واناکم تو یاسات بو هموش تک دانا گر ببینه باشترین هاوره یکتری کل پین سالی و آواتم بوی خواستوا دبی آنده تون نبی سیر که بطواوی رزم و اقصه دلم تاکو استا رنگی چی تایبد نیا که حزی پیب کم کارگی چی دز نشان کرایوشم نیا جوانا هیچ شمولی اگ نناسم او کاتی دگره موا منجک بطنیایی بسر دبم بطنیایی باشا منیش حز دکم کاتکانم بسر برم بطنیایی لگل کریم دو ایک چارگ میلیتر خواردن نخوین او بوردک من بو بو بگره باشا که داری با تیم ساعت ستکن سلاو خانم جوانکا هی من کورم لگل منی بو او آسان بو پیکرکا بیننو یا قوتکا برن هیچ تانداز نکوه بله وک اوی وطی او حاتم هر دبیر رگایی که سخت بکار بینی وره هاو دازن تیرکل اکوا دستا که تیرت بکار بینا وای دنیا خبردهی نمی اورد برو خینم بلان بم شوی نتوانی شر بکنی سوند من خوارد و پردگری یا پیکرک بکنی یا دای کورینا رمکان نمی ولی ارد از جیر بکریم بگو من اشتیگ نگورم دبی پیکرگر ازگر کن بیرو که ایچی زور باشم بوهاد بلام سرطا به نمری باشه بو چی؟ او نا او بیرو که ایچی زور خرابا نا اوه گلتا نیا بزاری ده تو یارمتی در با ایتر بسا وامکا من دزانی لنزی که ورخ سارت گرجا لیرا و هل بچو لیرا واز بینا بس واز بینا دتوانی رگایش تر بدوزی توزگره لدانم ماله تلانه چنویه دبینم خریک بو پیش بینی بکم خود بگره خون بگرم بابا دروم کم او کود کردن چیا بگو من وام زانی ایس که کم داشت چی ای تو پلین پلین نه چو وزم نبینه پلین حسوا پلنگ حال سو دی نشانم دک زندوی او هجمار نکری لیدانه چی باش بو پو کاتک بکسی که او کود دکری دتوی خود حال دی سرطا ده به رزامن دیوار گری تیگه ایشتی اوه یاسایا بو اوش یاسا تیا چی دی زنی یاسای اون پیبلی اگر کلشتریک برزیکی سی پیبی لنیوان تورو موزکا میا حال دب جیری بگو من تورک حال دب جیری چون که موزکا تلایا اوه نکته چی خوش بو اوه باشا تیگه ایشتم لیادوار یکم اوه دنوسم بروانا کم پیکر یا خوتا کمال دست چو چون روی دا اوه براست تا براست لای تو یا هر که پیکرکا که او تهینام به هیچ پلانه پیش بینی او بکا زور سر خالبون بجور نه اتوانی لیشم بدن دور آوانا که پیان زنین دیم با دوامان دا دی بالی رو بروی کانه یا قوتکا نخیر براز بوستن کانه یا قوتکا باشه باشه کوری نزور باشه نکته یکی خوشه استا یا قوتکم دنه لای ایمنیه پیما ببینیم که پنده بردی او باشه؟ نخیر باش نیا باشه تو بینید او روی ده؟ تو ده زنی چاود زور تواوا؟ باشه جگل من کسی تر اوی پیوتی؟ بله جاره کی تر هر دبه پانده بگرید استاوی اقوطه بهل نوا من دو بوم کم اگل سر خو او سر اندراچه شوانیه؟ پو پلینگ بیکوا لسر کشیگ هر وقت اوی آواتا خوازی بوم گر کود کردن و دیزیلی کردن و کود نخوارو لبرزای بسر نزراکش اجمار بکی کوایا ایستا چی پیکرکه ده گرینی نوا او تالو کود درباز نبین اوی اسمان بو نکره او بیروکی کم بو هات زور باشا تا سی دجمیرم آماده ای بله سی ناتوانی یک سر بلیسی او کاتی ده تیوی تاسه بجمیری بگو من ده به تاسه بجمیری پیشتره اوم نبیستو دهی بابی انگرین راکا نه بم عرسته ها بوده به بو عرسته ها بی امو کات پلانکان اشکره دکی بگو من اماده پلانی حالاتم با ده به ام روشتی کم بسر حالت بی ده هم بینی نگره پید بلیم اوان تیم سحن هاو شیوه تیم ساحا کونکان بلا ملوتی اندریجه تسحن موانا تیم گر اوانت بینی راست خوب بلی برنجی هوشک باشا هو ابزام رزگار بوین دبین اولا سرکشی کمان بینین بلی دزانی شفو بات شیوه کچیرو چو اوگوی دا جرائیوا لگل شرکره انتی ای اوجان دبین او اکمان هبی بلی پیچون نایی بینین سرکشی بیدک بون او دبی گوران یک ماه هبی دم تک دم دم تک دو زنگ آورکا برو شوراکا درون لید نگر رینوا برند کوا برندی وشک چی دکی تو اوت تنیا من پلانکان اشکرا دکم تاو کات دروی نزویش برسر رزگار من بو او زنگی چ دوانا دبینی او گرینجی چ گشتا او شتانی لیره دبینی لمالو نیه پو پشتر من زنگم بینی وا او هستم لا دروز بوا تو وگ من کاتی چ خوش بسر نابی پو رزگار بون لو کوتا کاتی کی خوشم پیدا بخشید لانی او زنگ کوتا که بپسرینید زور باشا کاتی رزگار بونه لگو هرکان بیستی تیمود ناوم لو کوتانه ناو اگو هر بله تگیشتم باشا تو پلان داد رجی همو پلانکان للاین تویا ویا استا پلان چیا ویا یا دم سری گرد دنگت نزم کوا چی؟ جویم لحید نابه تو جو لیه من چی دلیم؟ پیمو به اوان رایان کرد کوری نه باسی او من کرد بیتانه سال اگ مشق من کرد بو اوی ببینه چطه راسقینه پشان دزگیر کرین گرمن او یا خوته با دز نینم هرگیز یه تان خوش نابم من جویم لحید نیا او دنجی پانده ایا گررین او سرکار دای زو کن دای خراک بابروین چی؟ شیط هاور مکه کشک هوره بلام دبی هر لیره بروین تکا دتوانی آگا دار بی دی اوان لیرن دوباره دی زوکا توش زوکا اوه چی بوا آماده با براستی دتوانی چی بکی خود آماده بکا ای کورینا آی تو انام نیا چون کم رو ایتم نخواردوا براست خوشمی نیو رو ما خوارد واتا من خواردم من بشی توشم خوارد اوهو سیدی ایرف که تنیا دمروی سر که اوما تنیا دمای ورگا گورکم لینا گره سوت مگر اگر بدخون دی ورا دی بابا قاسم بدگیرم استادت گیرم پاندا آه تو دا تیوی چیب کهی پو آه من دمیستن هاکه شتیک بخوم سپاس شانی نیا سپاس بو واو هنگوینه چی زور لنه او درخت ده هیا زور لنه او زیادر هی بو نخیه تو زور شد دزانی مماوی چی زور خویندو ما ای هاو رکانت دوشت هاو رم بون ریچیو قربانی دان پیموانی منیا خوش بوید چشنیا تو نه هم بینی او تو نکته دوه پیکنی ناوی بوانیا بدوشی او ماناده دا نتوانی بیان بینی چون که نبین راون واش نکه چون که تو تنبالی بله باشا تو نکته که تیگ دادی راستا دا توانم شتیک لیه بپرسم تو دا دویس شرکر یش دیابی حضرت دکر همیان دیانویز شرکر یش دیابن بلام شتکان همو کادو که و نابن کده تاوید پیدوی احل بجار نکه او گوی نادرست بو او باشا اگرکه کلپکه کم ده بیتوا او نزیگه کاجمیر اک خریک بوم تاکو شوی نکم بکراوی بزیش بو او اگرکه خوشتر بیت وام زانی گرگرتون هر بیرش دیه نکرده و تو هرگیز بیر نکه تو شرکر یش دیها تنیا هول دادم چیب کهی تو ده تاوید چیب کهی بیکرکه لدست بده همو پیلانکان تیک بده ایا اوش شوازی شرکر یش دیها یا لوانه هل بجار نکه او گوی هلا بو بید پلن دشه تو شرکره چی باش بید بلام لحوریتی زور خرابی و لخوشیش من لم نوا دروم کۆتەکە؟ دەبێ کاری هەنگوینەکە بێ کۆتەکە لێ بۆ تەوە. بڵێنگ ئێمە ئازاد بووین. شتی هەیە هەنگوی پێی نەکرێ؟ پۆ بڵێنگ سەرکەوتین. بڵێنگ بڵێنگ تۆ لەکوێی؟ سەیرکە تۆ کارت هەیە و منیش کارم هەیە، کەواتە پێمان بڵێ یاقوتەکە لەکوێیە. ئەگەر نەیڵێم دەمدرێژێکی وەکو تۆ دەتوانێت چی بکات؟ دەمێ دەکەم چیتر گاندە لەگەڵ ناکەم هەر دەتکوژم. لەیادی کە گاری ئەو دەزانێت. ئەو باشە، بەڵام من دەچمە ڕوومانە پاک دەکەمەوە. ناوم گاری. گەر ناتەوێ پێمان بڵێ کێشە نییە، کەوایە شێوازی سەخت بەکاردێنین. خۆ پێشتر وتت ئەوە دووەم جارە. هەی ڕاستییەکی خۆشە. زۆر باسی چیم دەکرد؟ پێم وایە دەتویست بڕۆی، منیش دەمی زوا بکەم. بێتام بوو. هەمووتان بگەڕێنەوە چونکە شەقی زۆر بەهێزە. تا خوارەزنم ژان دەکات. دەیکوڕینە، کاری سەرەکیمان دەست پێ دەکات. باشە دەی تەواو چیتر نەرمیت لەگەڵ بەکار نایەنم. دەزانم چی دەڵێی، شێوازی سەخت بەکاردێنین. بێنن کوڕینە. ئامادە بە، ئێستا پارچە پارچە دەکەین. هەی بە هەڵەدا تا ناوە کوڕینە. چی؟ نا بیگەڕێنەوە بیسوڕێنن. تۆ ئامادەی پارچە بووم بە، کەمێک بۆم بۆستە. ئەوان لە هەموو شوێنێکن، پێویستم بە پلانێک هەیە. کەسێ لای دەرەختەکانە؟ دەی هەردە بێ بیدۆزینەوە. خۆت دەرخە جینا، شێوازی سەخت بەکاردێنی. هەی ئارامم نەماوە. بۆ جێبگرە من. تۆ باشی؟ بابت کەمەوە بە خێرایی پەیکەرەکە لێرە دوو دەخەینەوە. تۆ لە پێناو من گەڕایتەوە. سپاس. خۆت دەزانی پلانەکە بەم شێوەیەە بۆ هاوڕێیان. تا سێ دەژمێرم. سێ. چواردەمان گیراوە. نیوەی بۆ ئێمە، نیوەی بۆ ئێوە. من پەیکەرەکە دەبم. لەلای منە. هۆ باشە ببوورە. بەخێر بێن بۆ فیستیڤاڵی مشتە کۆڵا، باتەم بێتان بکەم. بگرم بڵێ. ئێمە پێویستمان بە پلانێکە، دەبێ بەیەکە و کار ئەنجام دەین. بۆچی وات کرد؟ چونکە ڕاست دەکەیت. بێکەوە. تا سێ دەژمێرم. سێ. ئەم شێوازە نوێی پانداکتان بینیوە؟ شێوازی پڕی. آفرین. او سنت راکیش بو. بالام پیکرکلای منا. هر وها ایواش. اوه یاقوت نخیر پیموانیا نه اوتا لای خوما سیری اوب کن. نخیر. نوا آفرین بوتوش دزانی چی تی او گوی هل بجارنه کی درست بو شرکر یجدیها براست براست او خسیتم بدل بو وای وای دقت دقت دقت دوزان گاور رکش شرکی اجدی هو هو کار کی سرکوت نو شوراکی انگراند و های های وای وای وای وای وای پو وقت هاو کار تی نخی تنها وگو بو بله کوهات تو حذل کام رنگه